wręczający łapówki to ta sama osoba. Jak się okazuje, nie do końca wiarygodna, bo w pewnym momencie... Powołując się na swój stan zdrowia i dysfunkcje psychiczne z tym związane, stwierdził, że niczego nie pamięta, zawarł również takie stwierdzenie, że zupełnie nie kojarzy oskarżonego. Sędzia Marzanna Chojnowska odpowiadał, że wie, jaki jest dzień, nie wie, jak nazywa się prezydent, nie wie, jak nazywa się premier, zaś w chwili obecnej cierpi na zaburzenia psychiczne i ma zaniki pamięci. Dlatego sprawę trzeba zbadać jeszcze raz, a świadka przesłuchać w obecności biegłego psychologa. Sprawą zajmie się sąd w Bielsku Podlaskim. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. W Egipcie drożeje paliwo. Podwyżka sięga aż 78%. Oznacza to redukcję dopłat m.in. do paliw po to, by zmniejszyć deficyt budżetowy. Dotacje do cen energii i żywności stanowią w Egipcie 1/4 wydatków budżetowych. Podwyżki cen paliw będą dotkliwe dla wielu Egipcjan już dziś z trudem wiążących koniec z końcem. Tym bardziej, że zostają wprowadzone w trakcie Ramadanu, miesiąca rytualnego postu, ale także odwiedzania mieszkających niekiedy daleko krewnych i znajomych. Brytyjska królowa chrzestnął największego okrętu marynarki królewskiej. Lotniskowiec nazywa się, jakżeby inaczej, Queen Elizabeth. Okręt zwodowano w Szkocji, więc zamiast tradycyjnego szampana w trakcie ceremonii użyto butelki najlepszej szkockiej whisky. Nadaję temu okrętowi imię królowa Elżbieta, powiedziała królowa Elżbieta. Niech Bóg błogosławi jemu i wszystkim, którzy będą nim pływać. Lotniskowiec, jeden z dwóch tej klasy, będzie okrętem flagowym brytyjskiej Royal Navy. Queen Elizabeth ma 280 metrów długości, wyporność 72 tysięcy ton i pokład startowy o powierzchni ponad 1,5 hektara, tyle co 60 kortów tenisowych. Od projektu do zwodowania upłynęło 7 lat, a koszt jego budowy podwoił się w tym czasie z pierwotnych 3 do ponad 6 miliardów funtów. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. I na koniec jeszcze wyniki zawodów w jedzeniu hot dogów na czas. Zwycięzca zjadł ich w 10 minut aż 61. Po raz 8 z rzędu wygrał konkurs organizowany na Coney Island w Nowym Jorku w Dniu Niepodległości. 30-letniemu Amerykaninowi, znanemu także pod pseudonimem Szczęki, nie udało się jednak pobić należącego do niego samego rekordu sprzed roku, kiedy zjadł 69 hot dogów. Zwycięzca zdobył musztardowo-żółty pas mistrzowski. A do sensacji doszło wśród pań. Dotychczasowa mistrzyni zjadła tylko 27¾ hot doga. Zajęła drugie miejsce. Zdetronizowała ją 28-latka, która pochłonęła w 10 minut 34 hot dogi. To był serwis Trójki. Padać i grzmieć może dziś na zachodzie, w pozostałych regionach słońce i błękitne niebo. Wszędzie ciepło, od 25 stopni w Suwałkach, przez 27 w Łodzi, do 29 w Przemyślu i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Ci widzę, nic nie mi wydał, raz jest ta. Wszyscy pewnie mają teraz wakacje, ale nie strefa rock'n'rolla wolna od Angola i nie doktor Wilczur. Tempo passes, Leon's and mine, do we in a neon chassis, nur por mal gain. Kai se vi solas, vi nus io che nici am joyas provia a te. Kai se vi volas, vi ma fermos potelon, kai glacius tu vigis ma te. Kai se vi solas, vi nus io che nici am joyas provia a te. Kai se vi volas, vi ma fermos potelon, kai glacius tu vigis ma te. Ponieważ na świecie wakacje, to my dzisiaj w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola wyjątkowo nie będziemy pouczać, edukować, pokazywać, inspirować. Za to będziemy sprawdzać, egzaminować i testować. Dzisiaj wielka klasówka lingwistyczna. Mam nadzieję, że przez ten rok niektórzy słuchacze czegoś się nauczyli, słuchając strefy rock'n'rolla wolnej od Angola i z palcem w nosie i w małym palcu mając odpowiedzą, co to za język udanego wykonawcy muzycznego w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. No, klasówka nie może być łatwa, oficjalnie dlatego, żeby nie zaniżać poziomu. Nieoficjalnie dlatego, że nie mam zbyt wielu nagród. Więc podejrzewam, że niewielu osobom uda się odgadnąć, co to za język. Próbka tego na początek. Tutaj docencie moją wielkoduszność, dobrotliwość, że tego zestawu muzycznego nie dałem w konkursie. Bo cóż to był za język? No kto zgadł? Kto zgadł? To był język Esperanto. No tak, czyli ja mógłbym sobie zachować tę nagrodę. La roca muso rolas do la angla lingua foras, la letero in attendado kai ne prascribado al strefa helico polskie radio punto polo. No dobrze, ale może następnym razem będzie lepiej. Na pierwszy ogień nie takie trudne zadanie, nie takie trudne pytanie, to znaczy język, no ewentualnie do odgadnięcia. 71335 dla smykowców, którzy chcieliby odgadnąć, a strefa@polskieradio.pl dla komputerowców. Czyli kto pierwszy wyśle poprawną odpowiedź, co to za język, Może wygrać. Co on może wygrać? 3 arkusze papieru ściernego o ziarnie 333. 33 deka 3-calowych gwoździ. Albo 3 metry trójżyłowego kabla nieekranowanego, bo ekranowany to raczej dla telewizji. No dobrze, co to za język? 3, 4. Powiem wprost, nie bawię się tak. Myślałem, że odgadnięcie, że jest to język słoweński, no zabierze słuchaczom dobrych kilka minut. A zabrało dobrych kilka sekund. Pierwszy był nadawca Smyka o końcówce 404, więc jeżeli dosłuchał do tego momentu, niechaj wyślę jakiś adres, niech się odezwie. Bo był pierwszy, 0013. A inni byli później, nawet podając wykonawcę i tytuł utworu. No widzę, że nagród dzisiaj dla wszystkich nie wystarczy. To chyba będę musiał trochę podnieść poziom klasówki. No bardzo ładnie klasa strefowa pracowała przez ostatni rok. Nawet język słoweński udało jej się zapamiętać, przynajmniej brzmienie. Można było coś zrozumieć? Nie można było. A brzmiało, jak język słowiański brzmiało. No i oto najlepsza funkcjonalna definicja języka słoweńskiego. No to też gwoli dziennikarskiej ścisłości i dokładności powiem, że wykonawcą był zespół NIET i powinien już występować na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka. Ukośnik Wolna Strefa, chociaż dzisiaj to wszystko z opóźnieniem będzie się pojawiać, bo nie dość, że muszę tutaj śledzić różne skrzynki, to też nie mogę podpowiadać, co to wszystko jest. Jak się nie wyświetla nazwa wykonawcy, to też tak miało być. No dobrze, to przed nami kolejna próba, kolejna odsłona klasówki. Kto by chciał dostać 3 arkusze papieru ściernego o ziarnie 333? Albo 33 deka 3-calowych gwoździ? Albo 3 metry trójżyłowego kabla nieekranowanego? Niech się bardzo postara, bo oto kolejne pytanie klasówkowo-konkursowe. W jakim kraju mówi się tym językiem? ก็คือต้องจนมันไปจนถึงที่หมายทำดีไม่ได้

No tak, właśnie skończyły mi się 3 arkusze papieru ściernego o ziarnie 333. Zostały tylko 33 deka 3-calowych gwoździ i 3 metry trójżyłowego kabla nieekranowanego, bo ekranowany to raczej w telewizji. No, myślałem, że odgadnięcie, że to język tajski z Tajlandii zajmie słuchaczom kilka godzin. Znowu zajęło to kilka sekund. Tym razem najszybsza była wariatka. Adres znany redakcji. No i tak już pewnie będzie do drugiej w nocy, że pewnie sobie nie porozmawiamy po strefowemu, ale przynajmniej jakieś nagrody będą wyżej wymienione. I inne, bo miało być co prawda trudno. Miało być na wysokim poziomie, żeby no, nagród starczyło dla wszystkich, ale widzę, że będzie bardzo cienko. Wszyscy wszystko wiedzą, jednak nauka strefowa nie idzie w las, tylko idzie w naród. Bardzo ładnie, wzorowo. Ciekawe, jak będzie do drugiej w nocy. Trzeba będzie chyba znowu podnieść poziom. Bo przypomnę, a właściwie może i powiem i ogłoszę, że dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem Rzeszę, nagrodą ucieszę. To znaczy sprawdzam, egzaminuję, testuję słuchaczy. Czy przykładali się do słuchania strefy rock'n'rolla wolnej od Angola przez ostatni rok szkolno-akademicki? I co z tego wynika? Dzisiaj jestem surowym belfrem. I już tam patrzę, kto słuchał, a kto nie. No dobrze, to Esperanto. Takie na początek. Mamy z głowy. Nikt by nie zgadł na pewno. Potem odgadniony język słoweński, później tajski. Brawo. No to jeszcze raz przypominam adresy różnorakie. Strefa małpa polskieradio.pl, tudzież smykowo można się łączyć i odgadywać 71335. No nie wiem. No to powinno być bardzo trudne. Jestem ciekaw, ile sekund zajmie słuchaczom odgadnięcie i jaki to język. No, wszystko wskazuje na to, że straciłem już 3 arkusze papieru ściernego, ziarnie 333 i 33 deka 3-calowych gwoździ jako nagrody i właściwie już nie mam co wydawać jako nagrody, bo słuchacze zgadują i potrzebują na to zaledwie paru sekund. Odpowiedzi do tej zagadki, jaki to język, no tak się wahały między językiem portugalskim a rosyjskim. Więc powiem dla ułatwienia, że takich języków w ogóle nie będzie, dlatego że musiałbym po pierwsze oficjalnie zaniżyć poziom, a po drugie nieoficjalnie więcej nagród nazbierać, a nie ma ich zbyt dużo. Nie wiem, może zakończę ten konkurs przed czasem. Zostały mi tylko 3 metry trójżyłowego kabla nieekranowanego. Cóż to mógł być za język między portugalskim a rosyjskim? No, okazuje się, że Marcin nie dość, że wiedział, to jeszcze pierwszy przysłał poprawną odpowiedź. 0032. Kto był szybszy? Nie widzę. To był język macedoński. No proszę, jest taki język, jest taki kraj. w którym mówi się po macedońsku. Można by przypuszczać, że to jest język taki przypominający grecki, ale nie, to język słowiański, jak było słychać. A wykonawca zwie się Bernaes Propaganda, chociaż dzisiaj wykonawcy na dalszym planie, bo przecież to wakacje i powtórki. Kiedyś już słyszeliśmy tych wykonawców i te utwory. Dzisiaj najważniejszy jest język. Jeśli kogoś interesują wykonawcy, to zawsze może sobie listę obejrzeć w miarę aktualnie wyświetlaną na strefa, nie na strefa, na polskieradio.pl /trójka/wolna/strefa. No dobrze, tak dzisiaj tylko o językach i o nagrodach. Może powinien być jakiś przerywnik. No dobrze, to w takim razie ogłoszenia strefowe. Otóż za tydzień Hirek Wrona zabiera nam 2 godziny audycji. Ale za 3 tygodnie je nam oddaje, co oznacza, że mamy 26 lipca 4-godzinną strefę rock'n'rolla wolną od Angola, czyli prawie jak za dawnych, dobrych czasów. A mówię to, żeby nikt się nie zdziwił, co się będzie działo za tydzień i za 3 tygodnie. W sprawie konkursu napisał Siwy. Poproszę o coś trudniejszego, bo na razie to za prosty konkurs. No dobrze, rzeczywiście już niewiele nagród zostało, więc trzeba by troszeczkę przykręcić śrubę i podnieść poziom. No jestem ciekaw, czy ktoś zgadnie, co to jest za język. Odetchnąłem z ulgą. Przynajmniej słuchacze nie wygrają do zera. Nikt jak na razie nie odgadł, co to za język, więc 3 metry trójżyłowego kabla nieekranowanego biorę ze sobą do domu. Zresztą duża wstrzemięźliwość panowała w skrzynkach pocztowych i smykowych w związku z tym pytaniem konkursowym. Siwy na przykład twierdził, że może to być język grecki. Natomiast ktoś: będę strzelał, ale ślepymi nabojami. Może język fiński. No cóż. A, jeszcze ktoś proponuje, że to był chiński. Uff, przynajmniej do jednego słuchacze dzisiaj doktora Wilczura ograją. 3-1 w takim razie, ale... Rzeczywiście przyznaję, bije się w piersi. To pytanie było poniżej pasa. Ten język to język maltański. Jest taki. Mówię o nim na Malcie. Zespół zwie się Cyberia. Rzeczywiście raz kiedyś w zeszłym roku akademickim i szkolnym odtworzyliśmy, więc niewiele osób ma prawo pamiętać, ale teraz zapamiętają. Cyberia z Malty po maltańsku. Zaraz się pojawią na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl / trójka, / wolna strefa. Tam najlepiej dzisiaj sprawdzać wykonawców, bo pewnie za dużo o nich dzisiaj powiedzieć nie zdążymy, bo dzisiaj Rzeszę nagrodą ucieszę. Będzie można się sprawdzić. Będzie można zdać egzamin. Napisać klasówkę. Co to za język? No ale oczywiście w innych sprawach też można do strefy pisać. Ci, którzy na przykład nie mają ochoty odgadywać, co to za język, bo nie czują się lingwistami stosowanymi, tylko chcą coś przekazać prowadzącemu. To oczywiście. Marek na przykład. Jak miło posłuchać pana o poranku. A gdzież to poranek? Ano w Brunei, pisze Marek. Bo dopiero zaczynam robotę. Nie idź do pracy. Nie idź do pracy. Ale jeszcze 2 tygodnie i jadę do domu. No, ale tam z Polski to nie to samo słuchać polskiego radia, co w Brunei. No dobrze. To podejrzewam, że apetyty na 3 metry trójżyłowego kabla nieekranowanego już wzrastają. Bo oto kolejne pytanie konkursowe. No, tu rzeczywiście może być 4-1 dla słuchaczy znowu. Ale spróbuję, no spróbuję. Może wyskrobię skądś te nagrody. Co to? Aha, to jeszcze oczywiście adresy. Może być strefa@polskieradio.pl dla komputerowców, a dla smykowców 71335. Co to za język? Kielu kraju kierusi tam suurema teko on suurem kivel. Ennen se tässus rõhuma selgu, et tippusi paivus see. Sa vaata peilisse ja jätä nägu meelde. See mees on süüdi sinu vaevates. Ma taisin naeru sui, ära kohe solgu kui. Keegi väidab, et tippus sinu ema. Mind ei kempi, mind ei kotti, mul on pohvi, pohvi, pohvi. Milles tühi asjades probleeme teha? Ei mõtle mit, vaid ütle, miks see suur on maailm meie ümber. Saagi võiksid näha oma nina otsast kaugemale. Ütle mees, kus oled sa pärit, mida oled sa üldse väär? Miks su veasus paremate vastu pole ei otsa jää? Mida oled sa teinud elus hea? Mis sul vigandas ei see üldse tead? Mul on võidab pohvida, mis ei tahtsin aidata. Aga kiivaren ise elama. Mind ei kärpi, mind ei koti, mul on pohvi, pohvi, pohvi. Ära määri mulle oma sahmi pähe. Tõmban rahul, mul on pohvi, mul on oma rõõmuselu. Mine psühholoogi juurde, ma ei viitsi kuulata. Mind ei kotti, mul on pohvi, pohvi, pohvi. Aga see ei tähenda, et ma ei hooli. Mul on oma koorem, kuretsen ma kogu ilma pärast. See muide näitab, et mul on veel vähem aru peas kui sul. ja to chcę. Nie jest dobrze, nie jest dobrze, bo zaczyna mi brakować 3 metrów trzyżyłowego przewodu nieekranowanego. No bo ekranowany to wiadomo w telewizji, a tu ktoś mnie poprawia, porter, nie żebym kablował, ale jeśli mówimy o języku, to raczej mógł zostać panu przewód, a nie kabel i trzyżyłowy, a nie trójżyłowy. Wybaczam, bo to język techniczny, a nie muzyczny. No, ktoś poddaje wątpliwość moje nagrody w konkursie, co to za język. No, ale wracając do meritum sprawy, tym razem parę sekund na odgadnięcie, co to za język, potrzebował Szymon. 0054. Jak to możliwe, że ludzie przez kilka sekund odgadują język estoński, macedoński, tajski, słoweński? Ja bym musiał się wsłuchiwać pewnie przez parę minut, a i wtedy pewnie bym nie zgadł. No jak to robicie? Czy chodzi o wykonawców po prostu, których znacie? A propos, tym razem był to, powiedziałem, że estoński? Estoński wykonawca, JMKE, czyli Jezus Maria krzyknęła starucha. Jak to będzie po estońsku? Jezus Maria Karait Eid, albo coś takiego. Dzisiaj Nie ma łatwo. Oficjalnie dlatego, żeby nie zaniżać poziomu. No a nieoficjalnie dlatego, że nie ma zbyt wielu nagród do rozdania, ale jak na razie chyba mam deficyt nagród. Dzisiaj pewnie nie porozmawiamy tradycyjnie, strefowo, bo odgadujemy. No ale od czasu do czasu przyjdzie jakaś wiadomość od osoby, która wcale nie chce brać udziału w tym wyścigu konkursowiczów. Maksym napisał.